أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. ده آیات کریمه دو سو و لسم نمبر آیاتو خو نیمه ویل سوی و نما دا نمایی سر شروع کی دا نیم تلاواتی هم سوی و تفسیر هم سوی نو پر دا غزای ولاو ولا یزالون یقاتلونکم نو دو سو و لسم نمبر آیات نمایی او دو سو و لسم پرا دا غا تلاوات می وکی دا جای ترجمه و تفسیر تا بتیسی فاهم وکی واقعا خو انشاءاللہ سیسی بیاد دا چه در رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اصحاب مبارکان چې چې هغه ورځ کې هغه جهاد کړی وو چې هغه د شکمن ورځ و چې دا اوس د اخیرنی او د ورستی خور چې ورته وای چې دا اوس د ورستی خور اخیرنی ورځ و که دا د خدای تعالی د میاشت اوله ورځ و که د خدای تعالی د میاشت اوله ورځ نو په هغه وختو کې خو جهاد په دې څلورو میاشتو کې چې هغه اشهر الحرم ورته ویل کېږي چې ذوالقعده او ذوالحجه او محرم هغه درې پرله پسې دي رجب یې اولته لیرې ده چې د رجب په میاشت خو جنګ حرام دی نو دغه دوی وکړي کفارو هم نبی علیه السلام ته پیغور ورکړي خو له ستاسو په ګرتو د تقوا خبرې چې کوي چې زه داسې د الله د اوامرو احترام کوم کمه دی احترام یې دغه دی حرامه میاشت وستا انډوالان راله زموږ نپاره دا یو دانه معنا هغه مړ کړی و ادوای بنجان بیول و قافله یې مګرده بوتله دوی هم دا پیغور ورکوه اصحاب چرایل و نبی علیه السلام تا غم بر آریان و برای اللہ از مر جاد و داوز گناس و که سواب شما نو دا خو مرش چی دا سره مر که دا دوام و بنجان که قیفلا مر آروان که ما شام میاشت معلوم است ولی نو دا میاشت که دا دوش پا ولی که دا کپار چی وی که دا رکم و نو خوز مر جهات پا چاکی واقعی سو پا حرام میاشت که واقعی سو نو دا سواب گناه دا سنگ سو الله رب العزت دغه د پاره چې د کفارو جواب لره ورکړي هغه جواب موږ راویلی دی په آیت کریمه کې چې الله الله ستا په خوله ته پر اصحابو باندې سوال کوي ښه ستا کارونه ته یې پلار ته ځانه سره واټکلو ته د الله د لارې خلک ګرځې بل اسلام ته نه پرېږدې اخته یې د خلکو زامن کفر ته اړی دی یو ته خپله یې کافر د مسجد حرام احترام نه ساتې تخفل خلق زنی منع که ده نبی علیه صلات و سلام اصحاب نپریج جعلته اخراج ده اهل ده نبی علیه سلام پدری ده نکگانو ده وقت ده غزای و پزور اگه مجبور که هجرت ده اخپلت لی یا چوک اخپل کلی و کور وطن پر غزا پریج جی خستا ده ظلمو ده لاسالا که زنی پاتس با ستا دوغن غشت گونه هونه جی ده ده ده یو کار پر غلطی کسوی دی چه آقا اصحاب ما تا ولا که معلومه و نو ته ده صحی و پا کار وده تا دونه پی غرون ورکه خپل پا کسته که نو ما غمتال ده تکر کرو چه برای چغل و کزیت و سوری نو الله عز و جل استاغ اکبر کبیره ده ده ده غیبه کبیره اینو او اغا ده ده غیم پا صحو و پا خطابانی ده پا صحو که خوب ناله نلری وس الله عز و جل ده غم از منو پسی اخلی چه کپارو با اغا وقت ده خبره که ولای چه تز ما سر ده مثال پا تور جان که یه ارمان چه دنو هم یو سی انصاف در لوده چه دنو هم یو سی انصاف در لوده الله عز و جل ده کافر عادت مشتشی موږ مؤمنان باید دا خبر پر خوښ ونو څنګه شروع کی خبره ولا یزالون همیشه ما زالو من په کوخ طالبانه تشته معلوم دی نو دغه ولا یزالون همیشه ولی زوال خپل نه پټول کی لا د نه پد پر دی نه پچ پر نه راز برای معنا د همیشه ته د پاره ده همیشه یقاتلون دی جنگی کوم ستیس علاوه تو خدا حرام میاش وزدی تا تدریادی شپ داغ حرام میاش که الله سبحانه بس ولاغی دی پریش دی دغه نه کدر سختی په خپل خبره کې په خپل مخالفت کې تاسو ردی دی لاس نه اخلي دلته چې دی مغلوب شي دلته نه دی بار پستی پستی غوړي غوړي خبري شروع کې بار بیا دته د دین احترامات او پیات شي چې دا خو پلانی ورځ و دا خو پلانی جمعه و دا خو پلانی دا شیان بار وای نو د الله قول صادق ولا يزالون همیشه يقاتلون دی جنگ کې قتل و جن کې کوم ستاس پر دې نه تر څه وخت پورې کې پای چې شي کوم وخت دی لاس اخلي حتی یردوکم حتی تر هغه وخت پورې یردو چې دوی بیرته وګرځي غبرګ کوم تاسې عن دینکم سیسې د دینه څخه انستطاعو که دوی طاقت ولري دوی دغه نه قدر په خپل مقابله کې کلک دی چې تا تر هغه وخته ولاکې لکې چې ښه زړه ته وجده چې یاره اوس یې نو د دینه لاس وختي سم د مرتد ځینې جوړ شو بره به نو دی خوشحاله شي اگر آیت کریمه بل زیم دا غسوی ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم سد ملت متابعت و نکتر اگر وقت پوری دی تفریر جن نخوش علکیر شاباس نخوش علکیر پاکستان سون شیان سره وکړه پر هغه سر بیر گلالا د دته پسې د ویزه خطا ایستل اوس ورته چې زمبله دستا ملک ساده لپاره در بدر د وړي وړي کی تل خوشاله نه خدای سم يهود نه دی درس جوړ سوی سم نصرانی نه دی درس جوړ سوی لا تفریر جن چې سم دمه د ځان محتاج کې ملنګي کې د یو څه شی چې دی چې دا غم ځینی وخت دیني امور خراب کې بار دی خوشاله کې چې درغه وخت نه خوشاله کې تعالی خبرې دی له صادق حتی تر هغه وخت یردو چې دوی رد کې کوم تاس رد دا غته وایي چې سړی پر خوا باندې روان بر تر هغه ګرځي پر یو چې زفر اخوا باندې دی برته تار دی د کومې خوا څخه عن دینه کوم د جن څخه ستاس ان استطاعوا کچیر د دې طاقت وای دا خو جلا خبره د طاقت نه رسیږي فإن ستاعوك وجهت إشاراك شعلا عز وجل إذا صادق مؤمنان لك أصحاب أغف إيمان كدارة كم تنجي شده كافرنا فصفر وخيج لاغر دار روغاني وخبرون وطيبان ورتشاران كده دا دختل مسيرة ولاك واري أغف بلدين بيه فمخي خطاقات ينست إن ستاعو دامنا كدوي طاقت در لو داي دا خجلا دا چه بيواسة دي ساعق دا نسي در خرافة ولي ساعق دا كلاك وسيعلا عز وجل إعلان كي چې شکه یو څوک را ولاړ شي د کافرانو در دغه سختۍ در تاثیر لاندې راشي بره د جن واوړي چې زه جن بالا نه کوم وروره د جېل متعقد څوک لري چې را باندې کوي نعوذ بالله د جن ملکي سي بره څه پکېږي په سوري د مرتد انجام در شي چې د ارتداد سره به مؤمنان دغه خبرداري چې د مرتد پای دغه دي ومن هر هغه څوک يرتجد علاوه چې دی وګرځي واوړي من کوم سي څخه یې مؤمنان دی وګرځي عن دینه د جنه څخه د خپل تر جن و اوشتي بل پر اخو ولاړی د کفارو خاطر دا نو څه په وسه په یمت دی مرسي و په دې حال کې چې هو دی کافرون کافر پر دغه کفر نه بار مرسي د توبه و نه کړ دا ته به مپان فاولایک دا که سانچ دی ته یو د دنیا حال دی بجې د غیر دنیا دی د دنیا غیر الا بیانې حبطت دا که سانچ دی حبتس ولا مجه په پښتو کې ابتاب ورې د پلانې عمل ګرځا ابتاس هغه دغه حبطت حبطت عربي ورته حبطت ابس ولا اعمالهم عملون ددي په دنیا په دې دنیا کې هم والاخره او په اخرت کې هم دا عمل چې د کړی وي کې جهادونه کړی وي کې منزلونه کړی وي کې ثوابونه هر کار چې د کړی الله په دې دنیا کې هم اخلاص والاخره په اخره کې هم ثواب ته مجدي نه لري چې زه بس کوم مرتدسه وایم خوشبخته کاله منو بیا جهاد کړی دی هغه خوبونه بیا په شر راشي الله هغه کې سم خلاص شول دا درکم بد چې کوشتي دا کوپرغه چې برته یې پلاسړي مسلمان بیا پر ووي چې دا ګرد کې سره ختمې بالا بیا په شی عمل نه درځي پس یې څنګه فرمای واولئك اصحاب النار او دا کساند د رخه وندانګي لیس نه معنا چې واز د خپل عمل الله سبحانه عمل نتیجه نور کیه دای د رخه ونسو په دوزخ کې کال دوه هم فيها خالدون الله ان کافر دي هم دي په فيها په دغه دوزخ کې خالدون د همیشت پاره کې دا اس په دې ځای ستاسو سر وسر خلاصوي چې دغه ځای څه چې الله پاک ول ومن يرتجد چې شه بیان کې د ارتداد انجام بیان کې تسی گوری دا دو شامنو تسی سر جلاک یو اصلی کافر دی یو مرتد دی دا دو پرق سر لری اصلی کافر داغ دی لکه داغ یهود نصارا مشرکان دا اغا جلا احکام دی مرتد دغه دی چې دی واده واره مؤمن یې ایمان یې راوړي وروسته بعد اسلام واړي و دغه ته مرتد ویل کېږي. چې الله پاک نه ویل چې دی سی سره جنګ کوي تر هغه وخته یورو دو کوم چې دسې مرتدان کې معنا د خپله دینه دي واړي ته طاقت ورسېږي. او بیا ویل ومن یرتجد من کوم چې په تس کې څوک مرتد شي د خپله دینه او پر دغه ارتداد مړ شي کافر یې دغه کسان نه دادي چې په دې دنیا کې م عمل د کاره ووتي په آخرت کې م دوژخي سه عمل د کاره ووتي. اوس د مرتد لپاره چې دی تعریف یې تس اول زده کړي. مرتد و ار کافر ته ویل کېږي، ار کافر ته نه ویل کېږي. هغه پدري و نسلي کافر چې دی هغه کافر بولي، مشرک یې بولي، د مثال په طور هغه نومانی دي. مرتد خاص هغه ته ویل کېږي چې اپلای د اسلام خوند تر خوله سوی، اپلای مسلمان سوی، دغه نو چې دی باره چې د خپله دین واوښته دې ته مرتد ویل کېږي. د دنیا احکام چې دی کتاب راوړي یو حکم ښه دغه دی د دوو د ماینې ترمنځ جلاوالی راغلی. دا جلاوالی ما په دې درته وایه طالبان په دې فرق پوهېږي، موږ عوام په خلو کې لوېدلې. ماینه پر طلاق، طلاق خو دا دی چې د تا لام الف قاف ورته وایه طلاق، هغه جلا احکام دي. فرقت جلا دي، دا بینونت بولي جلاوالی رالی. مانا سره جلا سو نه ده ورته سي باله که وروسته دی نجکت ورسره کوي د هغه ښځې دپاره چې پر اسلام پاته د هغې دپاره دا زنا بدل کېږي. باید عریضه وکړي که چیرې اسلامي حکومت یې، چې اسلامي حکومت نه وي پر چا به بغار وکړي. خو ګرد خلک به د هغه خبیث ملګري دي، د دې ملګري څوک نه کوي. که اسلامي حکومت موجود پر یاد بو کې چې دا زوی مړي د کفر کلمې هم وایي او بیا ما ته رانږدې کېږي، نو زه خو درته نه راوا کېږم. دی مرتد سوی دی بهله فرقت راځي، دا یو حکم دی چې څوک مرتد شي. بل حکم یې دا دی د میراثه بې نصیبه دی. فرضیه که یو ځوان دی، نعوذ بالله نعوذ بالله، مؤمن دی بره مرتد شو، پلار چې مړ شو دی نشي راتلای چې د میراث په ورځ باندې د ورونو په لیست کې کښېني چې زما برخه کمه ده. هغه ورته ستای د خیر تباین د دینینو په سراجو په د میراث کې تاسو ویلي دي چې دینونه سره مباین شي، د یو دین جلای د بل جلای میراث نشي سره وړای. دا قسم د دغه سړي زوی دی د مسلمان، مګر چې کافر سوی دی، مرتد سوی دی، میراث نشي ځینې وړای. کافر زوی د کافر پلار وړای چې اصلي کافرانه سره، خدا چې دی مؤمنو بیا کافر شي، د مسلمان پلار سره میراث دی نشي وړای. د دنیا دا بل حکم شو. داغه سړی چې دا اوس مرتد شوی دی، د مخه حج کړی و، د مثال په تو روژې نیولی ویل منځونه کړی و، نور عبادات او جهادونه کړو، ټول باطل شو. دغه عمل لمه دغه سفاس ول د عبادات څخه لکه په اوبو چې پرې لې چې لن استخدم شو. هغه عبادات د دل لاس به نه نیسي، نه په دې دنیا کې نه په هغه دنیا کې. څلرم حکم یې دا دی کدی مړ شو دته د جنازې لمنځ نور کول کېږي، دته د جنازې لمنځ نور کول کېږي. که ملا صاحب ته معلوم وي چې دغه پلانې سړی خو مرتد دی، اوس زمانه کې خدای مقابله نشي کولی، نو بیا داسې دي ورته ودرېږي، نو لمونځ خو نه وکړي. شرعي لمونځ خو هغه دی چې د ده دپاره شفاعت کوي، مغفرت کوي، چې الله پاک دې ته معافي وکړي. خو اللهم اغفر لحينا وميتنا، دغه خبره ده د بېژلګر مولانا صاحب رحمت الله علیه کیسه کول. ول دغسې یو بدو بیا کاره زوی مړي مړ، نو باره زه لمانځه ته ورغم خو مجبورم، بله ورځ په سایکله سپورم، بل ملانارېد پسې وایي وایي تا ولې دا دغه ته لمانځه کړې، تا دی نه پېژندې؟ ما لمونځ مې کله ورکړې؟ ما خو زه چې ورته ولاړم ما نیت کوم د رد اخلاص نیت مې دي د پنځه مانه بوس جنازه کوم د دې د اوس خو ما په نیت کې دغه شیان ویلي بوس پروت ما جنازه کوم د دې د اوس نو ولاړم ما لمس خو هغه دی چې واقعي سړی او داس واقعي الا تاخت شفاعت د دې سړی کې نو هغه چم دې برابر دی دګر مو دې صاحب چم دې پکې خو لمونځ د جنازه په شریعت کې نشته چې په لمونځ د جنازي چې دی دا د مؤمن د پاره کول کیږي. بلکه زم حکم یاد دی چې د مسلمانانو په اجر کې نه شخیر وس خو اجر دار کم سولې چې ار چاره بل رازغله او پکښ شخیه د اسلام احکام خو چې د مسلمانانو د مؤمنانو اجر خو جلا د خو دې لاروین دعا کوي، ختمون ورته کوي، تلاوتونه ورته کوي، برای ما د اجر خلکو ته بخښلې. په نن زمانه کې به واج په دغه اجر کې کوم مؤمنان ما وغو ته بخښلې چې مؤمنان دي، ولې په دې کې هغه هیڅ شخی دي چې د مثال په توګه کافر او تعجز و غیم راوړي د دلیل شخ کړی. نو د دنیا د پنځه حکم د مرتد ما در وشول، اخرنی حکم دا غدي چې د مسلمانانو په اجر کې د عبادت پرې نه شول شي. په اسلامي حکومت یې هغه ته اجازه مش پیژن بو زاست د کافرانو اجر د دوی به ورواچه. د اخرت حکم نه چی شو د مرتد دوه حکم مهم دي، د اعمال ثواب پر دې دنیا او پر هغه دنیا لاس نیو وخت یې ګرځا بس، او په اخرت کې چې دی ابد جد ورخ ده زاید. دا دوه مسله. دریم راځو وجه ته کده اسلام راوړي فرض کې وسته پکې چې پلا مرتد شو به چې اسلام راوړي آیات به ستې پامه آیات ول کڅوک د جنه مرتد شو په یمت وهو کافر چې دینو مرسی په دیس حال کې چې کافر یو دای چې کافر د کوفه په حال کې مړ نس بیرته بار رجوع وسور علی اسلام ته راول ګرځیدي. نو اول دا واره چې دی د مرتد دوه حکمه دي، دوه قسمه دي، یو نر دی چې مرتد سي، یو ښځه ده چې مرتد سي. د مرتد دپاره چې نارینه یې په اسلام کې حکم دغه دی درې ورځې وخت لري بالا نه لري، په درې ورځې کې به ده ته وویل سي چې هلکه ته چې د اسلام د جنه مرتد شوې، د اسلام پر کوم ځای ته سوال لرې؟ دوی به خپل سوال پیش کړي، د اسلامي امت علما به د ده د سوال هغه جواب ورلره پیش کړي، مسله به حل سي، دی به مؤمن سي. که په دې درې ورځې کې د ایمان را نه وړي، جزا ده د قتل دی، دی مړ کېږي، سر یې کاټېږي. در درې ورځې بالا حق دی نه لري په هغه علاقه کې چې اسلامي حکومت یې کمی خو دغه مرتد کې بچه دی در باندې ګرځي، به دغه به حکمرانۍ در باندې کتاب لړډوي. نو خو دغه رقم بیا هغه حکم خو نه سي تطبیق کولی چې نه سي تطبیق کولی، دا خو ما شرعي حکم درته بیان کړي. که ښځه مرتده سوه څه پکې؟ ښځه چې مرتده سي د هغې دپاره اسلامي حکم دغه دی چې دا به بندي تر هغه وخته پورې چې توبه کړي، قتل د ښځې نه کېږي. مرتده که هم سي، نر مرتد چې دی هغه وژل کېږي. ښځه چې مؤمنه یې که مرتده سوله، جزا یې بندي تر مرګه پورې به بندي، چې هغه وخت به راهیله کېږي چې جه توبه وکړي، بېرته مسلمانه سي. اښه دغه مرتد که باره اسلام راوړي، اوس څه پکې؟ اول حکم یې دا وګټي چې د هغه ابدي اور څخه ځان خلاص کړي، چې پخوا چې دی مړ سوی ابد الاباد به دوزخ ته لوېدی، اوس د ابدي دوزخ خلاص دی. کېدای شي که ګناه نوره وکړه، د ګناه پر اندازه به الله ورواچي، که نه وکړه خو جنت یادي وګټي. نو ګوره د ابدي دوزخ یې ځان په دې اسلام خلاص کړي. دوم حکم یې دا دی چې اوس پر ده باندې د مسلمان احکام جاری کېږي. څه معنا؟ د ده دپاره چې دی د جنازې لمونځ ورکول کېږي، د مسلمان په رقم هغه مسنون غسل ورکول کېږي، هغه مسنون کفن ورکول کېږي، د مؤمنانو په اجره کې ښول کېږي. یعنی معنا دی محترم سو، د عزت نور خاوند سو، په غسل کې به هم عزت کوي، په کفن کې به هم عزت کوي، په شخولو کې به هم عزت کوي، چې لمونځ ورکوي، لمونځ په اسلامي طریقه ورکوي، واقعي به دعا ورته غواړي، څه چې ګناهکار د ګناکاری په حیث د مؤمن دپاره دا نه کېږي چې ته بره وزه د جنازې لمونځ ورا کوه، کوم دی خو ګناکار دی. یا د ګناکار خو دی خو دغه معنا خو ته دعا کوې چې الله ګناه یې ورمعاف کړي، نو هغه شیان د وګټ ولې خو د ارتداد دی توبه وکړله. نو بل دا دی ښه کې حج مخکې کړي، کې لمونځونه مخکې کړي وه، دغه حج لمونځونه یې څنګه سوله؟ دوخه یې پلا کافر شو، بېرته اسلام راوړي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی، هغه هغه حج چې د پخوا کړی و هغه ختم شو، هغه منځونه ختم شو، هغه په اسلام بیرته نه راګرځي، کې بیا پیسې پیدا کړي، واسه پیدا کړي، دوه عمر حج پر فرض دی، بیا به کوي، کې نه کوي پیدا خو نه دی، بیا وس نه لري، هغه حج لاس نه نیسي، هغه منځونه لاس نه نیسي. امام شافعی رحمت الله علیه وای وای نو چې د بیرته کلمه وویل مسلمان شو، نو چې د ابدي اوره څخه ځان خلاص کړي، هغه حج بیرته د حج فرج حج په ځای کې دریږي، هغه لمونځونه او ثوابونه بیرته الله پاک ثواب ورلره ورکوي. کداس په خبره تسویږي امام ابو حنیفه رحمه الله وایي څکه ولا کوي دلائل لري امام ابو حنیفه رحمه الله. یو ځای الله پاک په سوره انعام کې فاتا تایم آیات کې فرمایي الله وایي ولو اشرکو لحبط عنهم ما كانوا يعملون. د انبیاءو په باره کې وایي که دغه شرک کړی وای بل فرض، لا دوی چې کوم عمل کړی دی ټول حبط حبط، خو معنا بس خراب نه. نو دغه آیات سوی چې بیرته بیا حج په لاس ورکړي چې زه چې تا توبه وکړه حج دې دغه دی، حج ختم شو، هغه ختم سوی. بل آیات کریمه دی په سوره مایده کې پنځم آیات دی، الله فرمای ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الاخره من الخاسرین. څوک چې پلان مو مني بیا کافر شي، د دا عمل عبس صحبه تاسو او دی په اخرت کوم د تاوانیانو څخه دی، د ورځ ته بځي. امام صاحب دا څه معنی؟ نو ګوري په دې دنیا کې مال کې توبه وکړله، هغه حج المنزي بیرته نه راګرځي، د مرتدغه هغه د لاس او ته کې پیسې پیدا کړي، نو حج بکي. او بل حکم دا دی په دې کې چې د کافر اصلي او د مرتد چې دی د دې بل فرق دا دی، کافر اصلي کافر دی، د پلار کافر دی، مشرک دی، یهودی دی، نصرانی دی، د خدای بنده دی، بس جوړېدلی دی د ثواب کارونه کې، مسکینانو ته روډي ورکوي، نور د ثواب کارونه چې هغه دی کوي، مګر عقیده اسلامي نه لري. دغه سړی که اسلام راوړي، دغه ثواب د ثواب کارونه چې په خوا تیر سي وي، الله یې بدله ورکوي که نه ورکوي. که د ایمان راوړي، هغه د کفر په وخت کې چې څه چې نیک عمل کړي، الله یې ثواب پر ژوندی کوي. ګولې هغه اصلي کافر در د بیسو دې ترغه ډیر شقي او بدبخت د دغه چې د کړي واغه ګرد عباس بیان نه راګرځي، او غو چې پر اصل کافر وو، هغه کده ثواب کارونه کړو خو الله ثواب نه وکاو، مګر چې ایمان راوړي او غیم ګرد راپورته سول. په بخاری شریف کې حدیث راځي نمبر 123 دی، د جای حدیث حدیث مرفوع دی، د عروه ابن زبیر رضی الله عنه څخه روایت دی، د حکیم ابن حزام رضی الله عنه دته بیان کاوه چې هغه د نبی علیه السلام ته راغی چې کومه خودي اکثره د اصحاب وادوار مشرکانو خور نبی علیه السلام ایمان راوړي، نو نبی علیه السلام ته یو ورځ راغلی بره ویل: یا رسول الله، په جاهلیت کې خو ما ډېر عبادات کړي دي، اگر چې جاهلیت هغه د شرک دورې ته ویل کېږي، چې په هغه دوره کې سیری زه مشرک وم مګر عبادات مې ډېر کول. د مثال په توګه سل مریان ما آزاد کړي، سل اوښو ما په خیرات کې کړي، چې چا بل زه د سورلۍ شی نه لرم ما به اوښو لرکړي. د دغسې نو اوس مې اسلام راوړي، په هغه کې به ما ته یو شی الله پاک راکړي که بیا نکره. رسول الله صلی الله علیه وسلم ول: اسلمت علی ما اسلفت من خیرین. بر کم خیرونه چې تا کړی چې تا پر هغو اسلام راوړی، هغه په اسلام کې در حسابل کېږي. هغه حدیث د دې دپاره دلیل دی چې د کافر اصلي هغه که نیک کارونه کړي و که پر کفر مړ شي خو ثواب یې نشته، مګر که ایمان راوړي د هغو تیرو کارو ثواب هم ورکول کېږي. او مرتد چې کافر شي د اسلام په حال کې کارونه هغه د کړي دي، مګر چې مرتد شي هغه چې خراب شو چې بېرته اسلام راوړي بیا نه راژوندي کېږي، هغه خراب شو. نو ارتداد دغسې خطرناکه درجه ده. نو بل حکم یې دا دی، کافر اصلی سره چې مجاهد جهاد کوي پر جزیه باندې مسوله کیږي. چا کافر وته چې بس به جنگ سره بس کو زه تا ته د کاله دوه نور روپۍ در کوم، جزیه به مجاهدین پر کښېږدي، خپلې پیسې به ځینې ټولۍ وسولوي به. لکه په ازموږ په وطن کې چې هندوان ګرځېدله، دلته نو اوس په انګریزي کې خلک ټکس ورته وایي، په اسلام کې جزیه ورته وایي. میاشتانه خپل ټکس جمع کوي، د نرو د ښځې حساب به ورسره کېږي چې په کور کې څو نفره اده وې دوغه نه نفره مغه په دوغه نه کده رغه شعبه یسته په اسلام کې برای بغه شعبه ته د میاشت په میاشت ورځي. هغه د دوی حکومت کار دی، میاشت په میاشت قرارداد سره کېږي، کال په کال سره کېږي. هغه پیسې براوړي هغه دفتر ته به تسلیموي، دا به ورلره ورکوي. مګر هو داسې نو نه دي چې پیسې م ځینې واخلي او خلک بې زیري. بیا د دغه سړي چې زومي سو جزیه یې قبوله کړه، دلته د دې سړي بره غیبت له حرام دي، د ده و مال ته لاس وروړل حرام دي، چې په ناحقه مال ځینې اخلي. د ده وینه حرامه ده، بیا یې څوک نه شي تویولی. د ده عزت حرام دي، څوک یې نه شي ځینې کولی. نو دی ویل: زه میاشت میاشت پیسې دروړم، دفتر ته خپله جمع کوم. مزدور دا ستا فرق څه دی؟ ته خدای ته عبادت کوې، زه غوایي ته کوم، هغه خو زما خپله شخصي مسله سول که دای سپم بزمن پویږي. د اسلام قبیله خو زه نور نه کوم، خو دستا قانون میګر در سره منلی دی، په وطن کې مخالفت نه کوم. نو دغه جزیه د اصلي کافر قبلیږي، مګر پاتې چې څه د چا څه د مرتد څه. مرتد نه شي کولی چې برای ما یې لکه نو درې ورځې وخت مرا کړی دی، زه به جزیه در کوم. ما یې لکه مرتد نه شي خلاصېدلی. یو مرتد په جزیه نه خلاصېږي، بلکې عربی سړی کافر په جزیه نه خلاصېږي. دا نور اعاجم که کافرانو په جزیه خلاصیږي، عربت اسلام وایي ته به یا اسلام راوړي یا به مړ کېږي. په جزیه ته ولاکه خلاصي ولي؟ قرآن په عربي ژبه دی، د دغو نه فصاحت و بلاغت سره سره لاستا زړه ته نه لویږي. ته ایمان نه راوړي نو ته په جزیه نه خلاصېږي. د عربي سره دا قانون سخت دی، لکه د مرتد سره چې سخت دی. کېدای سي په مضمون کې سپیدلی یاست. نو دغه احکام دا دغه آیات سره اړه ودرلوده. د مرتد په باره کې زه بیرته راوایم. الله پاک فرمای: و من هر غڅوک ير تجد جدی وګرځي من کوم ستاسه څخه عن دینه د خپل دین، او دا ګرځیدل چې دا به مون په خبره سر خلاصي، چې ګرځیدل دغه توکید چې عقیده کې منکر سي، په عقیده کې منکر سي. یو سړی دا دی د مؤمنانو په سب کې ولاړ دی، بار د دغه ځای روان شو، په عقیده کې منکر نه دی، د کافرانو په سب کې ودرېدی. جته مرتد نه وای، جته فاسق ویل کیږي. کتاو نو اجازه به مرګ را سره وادي کنه دره د مرګ را واکې ده. بل مسله ده د ارتداد، بل مسله ده پر لګړوي مه. یو سړی را ولاړ سه بر مؤمن یې مړ کړی دی، موږ دې قصاص وو، نو دا بره کافر دی، دا مرتد. خدای جزا ده ورکول الله له ومنو. یو سړی دی زنا یې کړی د کوروالا دی په ډبرو سنگسار وو، نو دا بره کافر دی، مرتد دی. مرتد ویلی بولی خو بابا وایو ګناوه دا ګناه جزا ته غاره یې شته، دا په ډبرو سنگساریږي. دغه سړی هم چې دی مؤمن وو، د مؤمنانو په سب کې وګر د دین یې منی، اوس بلاړی د کافرانو په سب کې یا ولاړ دی یا دغه در سایه لاندې الته ژوند کوي. دغه سړی مرتد عقیدوي نه دی چې بالا متارم پر وګرځي چې بالا دا کافر دی. کافر نه دی که ستا مخه ډب کول مرګ راوات، د مرګ راوالی جلادی کفر جلادی، قاطع الطريق دی زنجیره اچولی دی، نو دا کافر دی. خو کافر نه دی خو غل دی زمړی نو چې غل دی خبره الله لري لکه برای د مخه چپکه نو د مخه چپول چې څه چې د اسلامي مت علماء اوس چې دغه د کفارو سره چې ولاړی دغه د مسلمانانو زامنان پر دغه د کفر فتوا دی نه باسي برای قتل جره تر وا دی د مخه می چپ شه زمړی یا راسه دی خو ته کنه کې ځما مخه لکه ایستکه فاسق یې تاجر یې نو چې هر نو پروژه پر ځایېږي کفر خدای عقیده سره اړه لري د دې چې پښتنه وکړي د زمړی سره اوس پکې د قران شریف دغه دای دې زمړی روان دي ما چې تلته بیا موږ کی نو جه ته خو ته مرتد نه سی ویلی ارتداد در عقیده پورې اړه لري چې تلته د انکار وکړي دا شیان زمانه وزګر دغه قران شریف منم رسول منم حج ته لازم زو عمره ته مزغلی ما قالت ته اخا کی ولار دي نو د دې هغه د ساده ماشين د چلول ما شاجي پر ورلغه هغه د لا پاک نه نس سوا پر درکی خو مخته ولار دي مخنی لکی مگر د کافر تبارک دې احتیاط پکار دي هغه د عقیده شی دی مد الله پاک چې دغه احکام دلته وای څنګه بشوي وای فیموت وهو کافر چې دای مرسی او کافر ی کافر معنی منکر په عقیده کې دا شی نه مانی کبرته دغه سره توبه وکړه چې ډیره ساق حکم درته وای چې احکام اخر کم سو بیرته د مسلمانانو په احکام پر جاری کیج په ولای کدا کسان چې حب قطع بس اعمالهم عملون ددی او په دنیا په دې دنیا کې ول اخرت په اخرت کې او ولای کدا کسان چې اصحاب النار خویندان د اور دي هم دینو په هغه دي اور کې خالدون د همیش ته پاره همیشه جنو پس دغه اصحاب خو هغه خبره چې سوال پر دی وری دی الله خو هغه ور جواب چې دا خو په یو سهو غلطی کې کړ سوې دی دا کار مگر دی بار بیا دا فضل کې الله اسګر دی د نبی علی السلام ته عشان نو د ګناه څخه خلاص ولو د زموږ جهاد چې موږ په هغه ورځو کې ثواب خدای راکې کنه را د ثواب په اړه چې موږ چې د ګناه څخه خلاص خو الله وویل چې دا دغه ظالم کافر دی ته پرېږدنه نو دا داخله کې اوس د زموږ جاهلانو پس قانون پاجرانی بوله که کپران بوله دا پا خواهی چی ولر دا دک پکر داری چی ما چی پا تا ارچم که و کمستا کشنری سوزی کمستا کوربان براو کمستا مال سوزی کمتا غوش در سغی چی که ولی ارچم چی میدر که و زماغ پروان نلوری تا کمازی و پا تا وکی اولی زلمان عربانی وکر اگه دی توتی و گوری حکوکی بشر نماراتی بابا نزل اصونه و تا چی ارچم که ولی زبر رغ نکو د دې خو غشتنه ده غره کاوه هغه جواب فعلا ورکړي چې دوی دوغونه قدر شجید دي چې تا تر یو وخت ولکه لکه چې د جنه دیوانه وي دغه وخت درخته دي د پسې دي جنگ در سره کوي نو چې مر سره وکړه پروا نه لري ګناه خو جنه ده په غاړه د ګناه څخه خلاص شو کوم سوال یې په ځین کې دي چې هغه زما کړی جهاد ثواب لري کله لري په دغه ورځ یې شکمن ورځ چې ولکه چې د خدای تعالی میاشت اوله او کده ورستی خو اخره دغه ځای الله دې ثواب تمه مفیده کړي چې بالکل ستاسو ثواب لري تا کوم په قصد کړی دا کار که واقعین د خدای تعالی په مشک سوی وختات حساب نو معلوم تا خو حساب به چاسه بلی تا خو د روسی خوره څه خبري نو ثواب ولې نه لري ان الذين بشک حق کسان امنو چې دی ایمان راوړي والذین او هغه کسان هاجرو چې دی هجرت کړی دی ګور خدای د نبی سم اصحاب دی یعنی خو می هجرت کړی دی می ایمان درلودي وجاهدوا او دی بیا دریم وار جهاد شکر دی پیسه بیگ اللہ پلار که دا اللہ دی چی وطلی خود اللہ رسول خط ورکر و اللہ سی دا کارو که خپل پسر دا کارو که خو پلار که دا اللہ دا دره کارو وکر نو چه دا دره کارو اکر جی فقط یو اشتباه پا جی خبر کرال چه پا آغا ورزو که بایی که بنی چه آغا حرامی وی اللہ چه فرمای ولائی که دقا کسان چی دی یار جون دی جی امید ولده دی امید لري رحمت الله دا اللہ دا رحمت بالکل دا اللہ رحمت امید وار وسه دا اللہ و ثوابت امید وار وسه کتاونه کوي خپل غلط چې سوي ودا زما خبره چې هغه د خدای تعالی میاشته والله غفور الله خو بخښونکی دی نو تاسو په کاسته ګناه تم نه ده تړل تاسو خو تاریخ نو والو کې جاغم کړی یي خو الله غفور دی نو رحیم الله پاک رحمت کوونکی هم دی خو الله تاسو نیک بدل درکې د ثواب بدل درکې د دې آیات مضمون تاسو معلوم شو هغه ول آیات چې موږ دا اوس موږ کرا وای هغه کې هغه د ګناه ته هم چې دې ته پیښې دي چې ګناه کار به مالا د ګناه ځای ختم کی چې ګناه نه د پغاړه خدای دغه ظالم دی دغه جزا ده په دې بل آیات کې چې اوس موږ وایو څه مطلب یې سو مطلب دا څه چې دول شه د ګناه څخه خلاص هم ثواب خو نه الله نه راکې نو ثواب خو موږ کوم لاس ختلی الله پاک د ثواب امید مو پیدا کړي چې ثواب دې ام دې ستاسو عمل نه دی عبس به په ترجمه ټکی په ټکی وایم ان الذين بشک هغه کسان امنو چې ایمان راوړی دی والذین هغه کسان هاجرو چې هجرت کړی دی ګور خدای نبی عليه السلام اصحاب یې ماجر دي مؤمن وجاهدوا او بیا جهاد کړی دی فی سبیل الله فلار کې ده الله دا کسان بنو سکی اولئک دا کسان چې یرجون دی امید ساتي امید لري رحمت الله رحمت الله لره ده الله رحمت دی بالکل امید وکي بالکل الله پاک ثواب ورلور کی والله غفور الرحیم ولی خو الله عز وجل غفور بخشون کی دی کبل فرض راستا کار په ګنا کې هم وخه ګنا دې په قصد نه در سره کوي چې په قصد خو الله غفور دی الله یذر بخشم ولی خو هغه کار وته ګورم هغه ایمان ته دې ګورم هغه هجرت ته دې ګورم کله دا کار په قصد کړی خو ګناکارې ګنا به در وبخش رحیم الله پاک مهربان دی نو په ټول شیانو کې اصل اساسی ایمان غټه سرمایه است ایمان هغه وخت غی ایمان چې دینو تر دې پورې کتاب او روایت راوړی دی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ هغه یو غټ شیخ دی دا چې موږ ته په خپل اصطلاح کې موږ پلانې پیر دی دا خو یو زموږ سره زمانی پیران دی خدای دې په نیکی را ورسی زموږ خنام ته سلام دی نو یو خاغه سلام شیر سی نو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خو نو دغه مقام خاوند دی وای وای چې شیطان می په خوب لیدی لڅ لپړ روح پیژنه مې هم په خوب کې راکمه کوم حالات راځي چې دا نو شیطان دی برای مورته برای مال دوغونه که درجه دستور گوبه و تلید پا گرده بازار که لس لپر گرده در داخل و سحیا ندرته دریش پا در خوب که زورتا وان بردول خلق کمه جی مورته رو خدا گرده بازار ندی اگده برای ویلو الخلق خمش حقا بولو چه در دماغ کار که خوی و کردار در سری دا گرده پز ما در پار بر رکم ولا که جلده که در پرتبال گین چه در پان و سور سخی چو واره پا لغت تر دا گول باس دا رکم تاز ما ده پر لکه ته پرتبال گیرن چه اره دالا پا لغت دوران پا یا پا دو کارو که داخل کم دی اسلام تر سرحاد وزی اره غلی تخوله داغ از داغ از شیان ورزی دام وستا سرعی بولی سرعی خونه اغو چه دی پویا دلی چه داغ ده ایمان ده ایراده تر داغ چه دی پر دنگانو و حلی پا لغت و نچ پا مطرور و پا اشی دی و اره در داغ ایراده نو اتای برال دیز ما ده پر بر لکم ملاکه لکه ته پرتبال گیرن چه پشای میزنی مشکی نی مانا چه ارش آوات ور دسی کم دی پا غو گردی اسلام تر دایرا و تلی دی برال اون ده جس زو شرم بیرن ولی ده جو ده خرپ رو من سپارک دی ته وایوا دا انسانان دي زه خو د انسان په سترګه نه ورته ګورم زه لکه ګیم دي داسې راته ایسي برما و شیطان ته وویل برما و ښه نو چې د دې څه نه شرمېږې پر سړو یې نه بولې و دا سړی نه چې د جیو د غوایي و د خره نو څه فرق دی سړی ستا په نظر څوک دی برل سړی به نو زه تا ته نمونه در وښیم دا هلته په دغه علاقه کې یو مسجد دی مسجد شونیزي ورته وایي برل په دغه مسجد شونیزي کې یو څو نفره دي د دغو د لاسه زما زړه کباب تو هو سره زما مقابله نه کیږي چې هر وخت مقابله ته ورولنج سوایم د اور لمبره باندې بلیس نه دی وای چې بار زرا ویش سره چې را ویش سره د تلوار څخه سړي چې خوب کوچ دی چې څنګه خوب دی چابک را روان سم په دغه شپک نو دی په خبره به معاد د تاجود مخکې و د شپې دی وای مشه چې نه زیته چرالم چې وارلم درې نه طرف وځي په دغه کم نه سره پټ کړی دی خپل وځي پک اما چې دروازه ورده سکر لخوا از ما کشار یا غد دروازه کرا پای چوار جده او سر لسکی برن تا تا چهار سو کارشی پر غوش در که بلکش تا وای پاقه بشیز غلی ده تا علای عز و جل پا کش پیا خبر رو معلومه کرده بعد دو ده شیطان مقابله چه پا خوب که دیا مکالمه سره کرده برای لان سایچ پر غوش سدر که پاقه پسیه بنا تا مش سکه خدور پوسه چه توحید مهم دی خدای د الله عز و جل هغه معرفت حاصل کړی وو معرفت چې د انسان زړه حاصل کړي په کښې کې قوي سو ټینګ سو نه تر اوښتی شیطان یې بیا مقابله نسي کولی شیطان وایي زه چې ورنږدې سم چې دی فقط لا اله الا الله محمد رسول الله وایي شیطان هلته درته وویل برال هغه خلک چې فقط الله ته اشاره وکړي الله ته اشاره دا نه معنی چې دغه الله دی الله ته خو ګوته نه نیول کېږي خو نه لیدل کېږي اشاره دا معنی چې لا اله الا الله شهادة فقط ما يعرف اسمه لا إله إلا الله شذاغ واقعية توحيد في البناء بان يراس لك أمرش فأغا تحياتك دارا كم كو شاغا فر إلا الله بان يقوى تشوري خداي بشارة توحيد برا البغض ما دا بارا سريع لن بيجي نفس مرا ودر غر سرمي وسوزي نقولي أغا إيمان دا أسي مهم دي چه على عز وجل دا دا دا دا قناة سرا سرا تصور تواي چه تا إيمان لري هجرت چه كري دي جهاد جوكي أغر چه كفا دا غلطي كي امسوي وو خوالا وزمان دا طرف معاك دا بل سړی چې ایمان نه لري ارتداد وکړي الله پاک څنګه جواب کوي څنګه جواب یې سړی ته ورکړي ولحبتت اعمالهم فی الدنیا والآخرة په دنیا او آخرت کې وترټل شو و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون دا ولې د همیشه لپاره په دوزخ کې دي نو الله عز وجل د ایمان سرمایه زموږ د لاسه نه باسي الله تعالی دې زموږ ځوانان ټول په دا خبره پوه کړي چې د قرآن کریم احکام د قرآن دي هغه زموږ عقیده ده په عمل کې که غلطي راسه وسه هغه به الله له معاد کړي موږ دغه مشکل دي خدای زموږ د کوره څه وباسي چې اوس د قرآن کریم آیاتونه ویني په سترګو دی غواړي چې د قرآن کریم آیاتونه په لغت ووایي د دې دپاره غلطي غلطي بهانې جوړوي دغه بدکار دي غلط کار دی الله دې حفاظت را نصیب واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.